przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polskie MSZ wyraża zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Gruzji. Partia Razem już oficjalnie poza klubem Lewicy. Zajrzymy też do nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło głębokie zaniepokojenie przebiegiem wczorajszych wyborów parlamentarnych w Gruzji. Polskie MSZ stwierdza, że doniesienia potwierdzające naruszenia procedur wyborczych podważają zasady wolności i równości procesu wyborczego oraz sam wynik wyborów. Szczerze wierzymy, że Gruzja jest częścią Europy, a Gruzini zasługują na to, by realizować swoje cele i marzenia, zapewnić swojemu krajowi europejską przyszłość. Niestety to, czego byliśmy świadkami podczas wyborów 26 października, nie przybliża Gruzji, ale ją oddala od Unii Europejskiej i NATO, napisano w oświadczeniu resortu. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory w Gruzji wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili nie uznała wyników wyborów, jednocześnie zapowiedziała na jutro manifestację w centrum Tbilisi z udziałem zwolenników opozycji. Partia Razem opuszcza parlamentarny klub Lewicy, by powołać własne koło poselskie. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Członek zarządu krajowego i rzecznik prasowy Razem Mateusz Merta wyjaśnił, że partia nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska. Chodzi przede wszystkim o finansowanie służby zdrowia, mieszkalnictwa społecznego i polskiej nauki. Zdecydowaliśmy się zbudować i budować formację, którą budowaliśmy do tej pory. Niezależną, silną, odważną lewicę społeczną, która po prostu jest dzisiaj w polskim życiu potrzebna. Jest nam dzisiaj potrzebna partia opozycyjna, która jest partią demokratyczną. W czwartek z partii Razem odeszło 5 parlamentarzystek przeciwniczek opuszczenia klubu Lewicy. Partia Razem w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła 8 mandatów poselskich i 2 senatorskie. Parlamentarzyści Razem dołączyli do klubu Lewicy, choć nie weszli do koalicji rządowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapowiada, że chce bardziej wykorzystywać sztuczną inteligencję. Już teraz technologia wspiera pracę urzędników w przetwarzaniu dużych ilości danych i obsłudze aplikacji. O szczegółach Dawid Krykorcewicz. ZUS widzi potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykład w obszarze orzecznictwa lekarskiego. Już wiemy, że są na rynku rozwiązania, które potrafią analizować dokumentację medyczną i na tej podstawie właśnie oceniać uszczerbek na zdrowiu. Mamy plan wykorzystać właśnie tego typu rozwiązania do procesu orzekania o niezdolności do pracy. Powiedział wiceprezes ZUS Sławomir Wasilewski, odpowiedzialny za nadzór nad pionem IT i wyjaśnił, że sztuczna inteligencja nie zastąpi samego lekarza, ale przyspieszy analizy dokumentów. Innym obszarem zastosowania może być infolinia i chatboty. Chcemy, aby właśnie ta sztuczna inteligencja potrafiła umówić na wizytę klienta, ale też odpowiedzieć na takie prostsze pytania. Dzięki temu pracownicy infolinii będą mogli skupić się na bardziej skomplikowanych problemach ubezpieczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już otwarta. Wnętrze budynku od piątku zwiedzają tłumy mieszkańców stolicy i turystów. Widoki są bardzo ładne, przestrzeń bardzo ładna. Muszę przyznać, że czekam na stałą wystawę, bo pojedyncze obiekty, chociaż ciekawe, jakoś nie do końca chyba do mnie przemawiają. W sensie są interesujące, czy Abakanowicz, czy też ten jeden rzeźba Szapoczników, ale chyba potrzebuję raczej wystaw, które są jakąś całością. Wrażenia mieszane, zarówno pozytywne, jak i negatywne. No bardzo piękne wnętrze, architektura. Na razie jeszcze czekamy, aż pojawią się tam wystawy w większej ilości, jakieś eventy. Troszkę się obawiamy, czy przyszły TR nie zasłoni pięknych widoków, które obecnie mamy za dużymi oknami. Dzieł jest na razie niewiele, więc damy jeszcze szansę na kolejne wystawy. To nie widziałem zbyt wiele, jest kilka obiektów interesujących, ale no to jeszcze o ekspozycji trudno mówić. Interesujący bardzo budynek, ale myślę, że to jest na razie opakowanie. Czekamy na treść. Bardzo mi się podoba muzeum. Byłam z dziećmi dzisiaj, chciałam pokazać tą niesamowitą przestrzeń i no, widoki cudne. Wykopaliska można zobaczyć z góry. Super wrażenia. Festiwal otwarcia potrwa ponad 2 tygodnie do 10 listopada, a kolekcja muzeum zostanie otwarta w lutym przyszłego roku. I na koniec wiadomość sportowa. Legia Warszawa na stadionie przy Łazienkowskiej pokonała GKS Katowice 4-1 w meczu 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W pozostałych dzisiejszych meczach Widzew Łódź przegrał z Górnikiem Zabrze 0-2, Stal Mielec zremisowała z Zagłębiem Lubin 2-2, a Jagiellonia Białystok wygrała z Koroną Kielce 3-1. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok, a trzeci jest Raków Częstochowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy kraju noc będzie mglista, miejscami możliwy delikatny deszcz. Najzimniej w nocy na Kaszubach 3 stopnie, najcieplej na południu 11. Jutro maksymalnie 11 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum i 17 na Dolnym Śląsku. Przeważnie będzie pochmurno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Presidents fixing counting, decadence, money's guilty, innocence, I'm a failure, I'm a savior. Strangers in

Niektórzy dziennikarze piszą o niej, że to druga Janis Joplin, ale myślę, że nie musi być w niczym druga. To jest po prostu pierwsza i jedyna Beth Hart. Tytułowa piosenka z płyty You Still Got Me jest muzycznym i tekstowym majstersztykiem. Pozostałe nagrania także trzymają wysoki poziom. Więcej zagramy po północy. A druga tej nocy znacząca atrakcja muzyczna to zapowiadana od dawna retrospektywa twórczości Briana Ferrego. To także zapowiadane w tym roku wydawnictwo Brian Ferry, retrospektywę Selected Recordings 1973-2023, czyli solowe nagrania z 50 lat kariery. Największym problemem przy takich wydawnictwach jest uzyskanie zgody różnych wytwórni płytowych, z którymi artysta miał umowy na wyłączność w trakcie swojej kariery, no ale tym razem udało się zebrać wszystko, co było potrzebne na jednym zbiorze. Jest kilka formatów tej płyty. Wersja podstawowa to jeden kompakt i 20 nagrań, a wersja deluxe to 5 kompaktów i 81 nagrań, w tym kilka wcześniej nieznanych. She's got everything she needs. She's She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You would start out standing, proud to steal anything she sees. Start at standing. Brian Ferry, She Belongs to Me, to cover kompozycji Boba Dylana. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają, że Brian Ferry był, jest wielkim fanem Boba Dylana, nagrywał różne piosenki amerykańskiego artysty, aż w końcu nagrał całą płytę, cały album studyjny Dylanesque. Kolejna nowa płyta z Wielkiej Brytanii jest pewnym zaskoczeniem, no przynajmniej dla mnie. Firmuje ją popularny zespół Tears for Fears. No i mamy na niej między innymi takie oto nagranie. W zapowiedziach była nowa płyta Tears for Fears, więc spodziewałem się po prostu kolejnego albumu studyjnego. A tymczasem nowa płyta duetu Tears for Fears nosi tytuł Songs for a Nervous Planet i jest wydawnictwem hybrydowym. Zawiera 4 utwory studyjne i 18 nagrań koncertowych. Ta 18 to taki koncertowy best of. Wszystkie nagrania pochodzą z jednego występu. No a te 4 studyjne brzmią jak skromny, ale stylowy dodatek. To brzmienie nie zmienia się od lat. Tears for Fears z hybrydowego albumu Songs for a Nervous Planet to 4 nagrania studyjne na początku, a potem jeszcze taki 18-odcinkowy koncert nagrany w Stanach Zjednoczonych. Więcej tych koncertowych dźwięków po północy. Program trzeci, Dym na wodzie. Jesteśmy mniej więcej w połowie pierwszej godziny. Nieznaną dotąd piosenkę podarował nam w minionym tygodniu zespół U2. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. next to me. Don't wanna be your enemy. Don't think this war was meant to be. No, no, no, no. Happiness is for those who don't really need it. Stop talking, I'm talking to you. Keep walking, we'll make it through. It's hot here, not even a breeze. Trying to make friends of an enemy. Can't hear you, there's an echo on the line. I'm not near you, you're on the mind. I'm in a desert, but it won't be long. I'm here for the you have to say, but do we have to do what we want today? The boy that's sitting next to me, cleverness the enemy. Tell me what I need to be 21st century. Get down on our knees. The world won't have to end. Not tonight, sugar, please. Please, baby, please, baby, please. Please, baby, please. Please, baby. YouTube Happiness. Kolejna wtedy odrzucona i dopiero teraz ujawniona piosenka z sesji do płyty How to Dismantle an Atomic Bomb. Będzie jubileuszowe wydanie tego albumu z okazji 20-lecia premiery. No i cała dodatkowa płyta takich odrzutów z 10 nagraniami. Mamy dziś gęsto w audycji Dym na wodzie, ale mimo to chciałbym sięgnąć do muzycznego kalendarza, aby przypomnieć Państwu muzykę Lou Reeda. Hiked away across the USA. Plucked her eyebrows along the way. Shaved her legs and then he was a she. They said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Everybody's darling.

Nagrał kilka świetnych płyt, ale jego żywiołem prawdziwym były występy na żywo. 27 października 2013 roku zmarł Lou Reed. Przyczyną śmierci artysty były komplikacje po przeszczepie wątroby. Miał 71 lat i sporo jeszcze planów muzycznych, których niestety nie mógł już zrealizować, no ale pozostało nam wiele jego świetnych nagrań. Lou Reed od 11 lat w największej orkiestrze świata, podobnie jak Amy Winehouse. 27 października 2006 roku ukazał się drugi i ostatni album studyjny Amy Winehouse, Back to Black. Sprzedano ponad 20 milionów egzemplarzy tego tytułu na świecie, tylko w Anglii prawie 4 miliony. No a na tej płycie było kilka niezapomnianych interpretacji. Me out like wszystko tutaj pasuje, prawda? Nawet te trąbki w tle, te dęciaki i ten bas dudniący. Amy Winehouse w kolejną rocznicę wydania jej najlepszej płyty Back to Black. Dym na wodzie, jak Państwo wiedzą oczywiście, ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl i po audycji z ubiegłej niedzieli dostałem od Państwa zaskakująco dużo listów w związku z płytą nagraną na ukelele. Czy to naprawdę, czy to możliwe, że na ukelele można tak zagrać? No jak się okazuje, można. To nie jest oczywiście proste ukelele, na jakim grywa się w folkowych zespołach. To instrument odpowiednio podrasowany i podłączony do prądu, no, a gra na nim wybitnie hawajski muzyk Jake Shimabukuro. Towarzyszy mu na perkusji światowa gwiazda Mick Fleetwood. No, jeszcze dwóch muzyków towarzyszących na basie i na klawiszach. Wspólna płyta tych artystów nosi tytuł Blues Experience i zawiera generalnie instrumentalne wersje znanych nie tylko bluesowych kompozycji. Na końcu płyty pomieszczono poruszające nagranie poświęcone pamięci zmarłej 2 lata temu wokalistki i pianistki zespołu Fleetwood Mac, Christine McVie. For you, there will be no more crying. For you, the sun will be shining, and the songbirds keep singing like they know the score. And I love you. I love you like never before. Like never before. As the songbird sings, now from the heavens, to you, Christine, I wish you all the love in the world. But most of all, I wish it from myself. I wish it from myself. Songbird to kompozycja Christine McVie, taka jej sztandarowa piosenka. No a ta pożegnalna recytacja jest dziełem Micka Fleetwooda, kolegi z zespołu Fleetwood Mac. Dym na wodzie powróci po północy. A heartbreak girl crush down a string of pearls and watch them cry down the kitchen drain. With your whiskey cup, fast talking, giddy up, you got a fire that could scare the rain. It's a long life, no matter what them losers say. So get it wrong, right, it doesn't matter. Either way, little heartbreak girl, you're wrong, little heartbreak girl, blow up the phone, little heartbreak girl, you trash your plans, little heartbreak girl, don't need a man, little heartbreak girl, you're gone conquer the world. Heartbreak girl, it's a lonely world. I know these days ain't been sweet on you. With your heart-shaped box and all those party rocks and all the games you've been trying to lose. It's a lot of road and it's a longer way down. But there's a house of hope where all the boys gather around, little heartbreak girl, you're wrong, little heartbreak girl, stronger than song, little heartbreak girl, you trash your plans, little heartbreak girl, don't need a man, little heartbreak girl, they want you back, little heartbreak girl, don't give a crap, little heartbreak girl. You're gone, gone conquer the world.